try. But that was just a dream. You try and cry and fly and try. But that was just a dream. Just a dream. Just a dream. Dream. Grupy chyba zbytnio przedstawiać nie trzeba. Być może państwo jednak nie znają tej wersji akustycznej, no a myślę, że warto. Losing My Religion i grupa IREM. A pani Urszula napisała, że dziękuję za IREM. Warto było otworzyć oczy i uszy o tej godzinie. No to dobra informacja i dla pani Urszuli, i dla wszystkich fanów IREM. Zostaniemy dzisiaj z nimi na dłużej. Are we losing touch? If you believe they put a man on the moon. tie another one to the racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? What if you did? What if you walk? What if you try to get off, baby? Hey, hey, kid, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake your leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you are. Maybe you rocked around the clock. Maybe I ride, maybe you walk, maybe I try to get on, baby. Hey, kids, shake a leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. Maybe you did. Maybe you walk. Maybe you rock around the clock. Maybe I ride. Maybe you walk. Maybe I drive. Przejażdżka samochodem z otwartymi oknami, by poczuć, jak wieje wiatr. Ja wiem, że chyba jeszcze za zimno w takie poranki jak dziś, no ale myślę, że warto sobie włączyć, jak już będzie ciepło oczywiście, ten utwór. Drive. Przejażdżka po muzycznym świecie Michaela Stipe'a i z grupą R.E.M. Trochę trudno w to uwierzyć, że ta płyta została nagrana w roku 92. Tak myślę sobie, że gdyby została wydana teraz, na przykład w 2020 XXI, myślę, że zrobiłaby nie mniejsze wrażenie. Automatic for the People. Miałem wielką przyjemność kilka lat temu być na takim uroczystym odsłuchu tej płyty w wersji zremasterowanej. To był odsłuch płyty od A do Z, od pierwszego do ostatniego utworu. No i dało się rzeczywiście dać ponieść tym ukrytym dźwiękowym smaczkom, które słychać dopiero, kiedy stworzy się takie wyjątkowe warunki odsłuchowe. Naprawdę bardzo serdecznie polecam. No to teraz pan Dean Blunt, ten pan już się u nas o tej porze pojawiał. Says I'm wrong. Said I'm dying to meet you, girl. Everybody says I'm wrong. Everybody says I'm wrong. But we keep it going on. Feelings coming on. But the bullshit got too long. Yeah. To meet you. everybody says I'm wrong. Co przekorna, Black Metal, tak właśnie pan Dean Blunt nazwał swój album. Chociaż jak państwo pewnie się domyślają, metalu na tej płycie nie ma. Utwór 100, stuwa mówiąc po polsku. Przy okazji życzymy 100 lat dzisiejszym solenizantom. Without you, my life won't flow. Without you, there gdyby tak festiwale, gdyby tak koncerty powróciły, gdyby tak New Order pojawili się na jednym z takich festiwali. Niektórzy mówią, że marzenia wypowiadane publicznie bardzo często mają pokrycie w rzeczywistości. No to miejmy nadzieję, że tak się stanie. New Order i This Time of Night, a przed nami marzycielskie dźwięki od Steel Corners. O swoim płytowym debiucie powołują się często na miłość do muzyki filmowej i ilustracyjnej sprzed paru dekad. Beginning to Blue i marzycielskie dźwięki od Steel Corners. Za 29 minut wybije godzina 6, a jeżeli Państwo dobrze pamiętają, tydzień temu sięgałem po tę płytę Blind Mr. Jones. A small caravan by the sea, a frantic cook, a few good books, and a smoke might just satisfy me. See that girl with her hips in a song, and a few sound thoughts in her head. We might find we're two of a kind, and I'll never have to pretend that I Temu słuchaliśmy wspólnie utworów, w których wyraźnie pojawia się charakterystyczny flet. Dzisiaj co prawda z dużą ilością gitar, ale myślę, że równie intrygujący Blind Mr. Jones, utwór Small Caravan. No a teraz mała niespodzianka. Zimna fala z Hiszpanii. Paranormales. Barcelona i Paranormales. Na dzisiejsze nasze spotkanie wybrałem utwór Camino, utwór drugi z albumu Contra. Rzadko kiedy mamy do czynienia z hiszpańską zimną falą, a tu proszę bardzo, biję się w piersi i przyznaję, że poznałem ich dopiero w tym tygodniu. No to teraz moje kolejne odkrycie tego tygodnia. Grupa DD. Prawda? Grupa DD i I Want You Be You, pisane tak dosyć specyficznie, I Want z dwójką, z literką B i z literką U. A pani Anna napisała, że czasem deszcz, czasem śnieg. Białe piekary życzą wszystkim pięknego piątku. No, chciałby się powiedzieć wiosna, to ty, no, ale jeszcze musimy chyba nieco trochę poczekać. 41 minut tyle trwa ich dziwna podróż, bo tak nazwali swój album Strange Days Part 2. Za 13 minut wybije godzina 6. We'll be right back. Pink Tans Blue, prawie na zakończenie naszego piątkowego spotkania. Prawie, bo do godziny 6 zostało 8 minut. No a na koniec, tak jak obiecywałem, podwójne przyjemności z projektem Joshua Eustisa, projektem Sons of Magdalene. Ewa Wichrowska i Mateusz Tomaszuk. Życzymy dobrego piątku.